pietre mi ne-au dat. I-am văzut, dar tot au aruncat. M-a lovit și m-a durut, m-a doborât la pământ, m-a doborât la pământ, măi. Eu de-acolo m-am sculat, viața de la cap am luat, viața de la cap am luat, măi. Dumnezeu e mare, cu milă și grijă de oricare. Știam că vine o zi când viața mă răsplăti, când viața mă răsplăti, măi. Că așa proverbul spune, după rău vine și bine, după rău vine și bine. Viața mă răsplăti, măi. Că așa cum spun bătrânii, nu mor căi când vor câinii, nici câinii când vor stăpânii. Că așa cum spun bătrânii, nu mor căi când vor câinii, nici câinii când vor stăpânii. Satule cu dragurile, astăzi mă întorc la tine, ca să-mi spun că mi-e de bine. Satule cu dragurile, astăzi mă întorc la tine, ca să-mi spun că mi-e de bine. Da-și umbla în lumea dragă, dorul de tine se leagă, că l-am prins și l-am legat, numai la mine în sat, măi. Și umbla în lumea dragă, dorul de tine se leagă, că l-am prins și l-am legat, numai la mine în sat, măi. Satule cu dragurile, când mă ajunge dur de tine, s-a prind inima-n mine. Vreau să zbor, dar n-am putere, la fereastra casei mele, să-mi văd măicuța bătrână, care m-a crescut cu milă. Vreau să zbor, dar n-am putere, la fereastra casei mele, să-mi văd măicuța bătrână, care m-a crescut cu milă. ተሳሳቱን ዛሬ ከደክመው ፈኩት ማሬ አምለካት እንደ ኮረታሬ ተመለሳሳቱን ዛሬ ሽማጁንጄ ሀዝኑኖሪ ደከሱ ዛኩ ቢጎሪ ችደታተሽሌ ሙመር ችደኖክሲሌ ኩሉና ሽማጁንጄ ሀዝኑኖሪ ደከሱ ዛኩ ቢጎሪ ደታተሽሌ ሙመር ችደኖክሲሌ ኩሉና